میرے بھائیو، فرعون کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے. فرعون نے کیا انا ربکم الاعلی کہہ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں یا میں تمہارا رازق ہوں؟ بتائیے، سوچئے، غور و فکر کیجئے، یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. فرعون اللہ تعالی کے وجود کا منکر نہیں تھا. ہاں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کے لیے اس نے تمسخر و استہزاء کیا تھا. وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ فرعون اپنے آپ کو انسان کہا کرتا تھا. انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئے؟ حالانکہ ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے. اس آیت میں دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، کہ فرعون اپنے آپ کو انسان ہی کہتا تھا، اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ فرعون کے قانون کے مطابق چلنے والے بنی اسرائیل کو وہ اپنا عابد کہہ رہا ہے، کہ اس کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے. میرے بھائیو، ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فرعون ان کے سامنے نکلتا تھا اور بنی اسرائیل سب کے سب اس کو سجدہ یا رکوع کرتے تھے. ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ فرعون کی اطاعت کرتے تھے اور اطاعت کرنے پر مجبور تھے. فرعون ان کو یہ ہماری عبادت کرنے والے ہیں کہہ رہا ہے. رب السماوات والارض نہیں کہا کرتا تھا فرعون اپنے آپ کو. تکوینی نظام اور تشریعی نظام، میرے بھائیوں، یہ دو نظام ہیں، اور فرعون اپنے آپ کو تکوینی نظام کا خالق، مالک یا رازق نہیں کہا کرتا تھا. آپ کو دلیل چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاہم فقال له فرعون انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لا ظنک یا فرعون مثبورا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو پاگل سمجھتا ہوں. انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو سحر زدہ، جنونی اور پاگل سمجھتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. لام تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے، کہ اے فرعون تجھے یہ معلوم ہے، تحقیق تجھے یہ معلوم ہے کہ ان احکام اور ان معجزات کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے روشنی بنا کر. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون مجھے یقین ہے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، میں تجھے برباد اور تباہ ہونے والا گمان کرتا ہوں. 18 سال تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے میرے بھائیو، 18 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، آخری وقتوں میں یہ گفتگو ہوئی ہے فرعون کے ساتھ، اور ہم تو پہلے ہی دن سے سختی اور تشدد پر آ جاتے ہیں. خیر، دعوت کے اصولوں کے سلسلے میں مناسب مقامات پر بات ہوتی رہے گی. یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ فرعون اپنے آپ کو تکوینی نظام کا خالق، مالک، رازق نہیں کہا کرتا تھا. وہ ایک انسان تھا اور اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتا تھا، اور بعض روایتوں میں، اسرائیلی روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ ایک بچھڑے کی عبادت بھی کیا کرتا تھا. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرعون کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے، جو مخالفت ہے، وہ کس بات پر ہے؟ میرے بھائیو، وہ تشریعی نظام پر ہے، قانون کے مسئلے پر ہے. جیسے ہماری لڑائی اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ساتھ تکوینی نظام پر نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان کا فلاں صدر، موجودہ صدر یا مفقودہ صدر یا مردود صدر وہ اللہ کو خالق نہیں مانتا ہے یا رازق نہیں مانتا ہے یا مالک نہیں مانتا ہے کہ پھر ہم لگے رہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، نہیں ان کو تو نہیں اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ انکار ہماری لڑائی بالکل اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑائی فرعون کے ساتھ تھی۔ فرعون اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اپنی بدماشی اور اپنے خود ساختہ قوانین کو چلانا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ کہہ رہے تھے کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو۔ فَقُولَ لَهُ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ۔ آج بھی میرے بھائیوں جو ہماری لڑائی ان حکمرانوں کے ساتھ، ان مرتد حکمرانوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ ہمارے حکمران یہ کوئی کمیونسٹ نہیں ہے کہ ہم ہر روز ان کو یہ سمجھاتے پھریں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ نہیں بھائیو، ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ اللہ حاکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی حاکمیت کا مسئلہ ہے یہاں پر، اللہ کی خالقیت، رازقیت، مالکیت یہ متفق علیہ ہے۔ مکے کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے، تو کیا ہوا اگر ہمارے زمانے کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق مان لیا ہو؟ یہ تو مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بھی یہ مانے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کریں۔ فرعون نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ فرعون کو سجدے کریں یا رکوع کریں، بلکہ اس نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کو حاکم مانیں اور اس کے قوانین کے مطابق چلیں۔ سورہ زخرف کی آیت میں فرعون یہی کہتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں فرعون یہی کہتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، یعنی میرے علاوہ تمہارا کوئی حاکم، تمہارا کوئی معبود ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حاکم کے وجود کا انکار کر رہا ہے، صانع کے وجود کا انکار نہیں کر رہا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق میں ہوں، رازق ہوں، اس طرح نہیں کہتا۔ انا ربکم الاعلی کہہ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے یا میں نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے یا یہ تکوینی نظام میرے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں، مصریوں کے اپنے الہ موجود تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی کسی بچھڑے یا کسی اور جانور کی عبادت کیا کرتا تھا، مجسمے کی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، وَإِنَّمَا عَبَدُوهُ إِلَٰهًا مُشَرِّعًا بِالطَّاعَةِ۔ فرعونیوں نے فرعون کی عبادت جو کی تھی وہ اس کے قانون کو مان کر کی تھی۔ وهو نفس الدور الذي يقوم به حكام المسلمين اليوم ومشرعوهم وبرلماناتها الكافره الظالمه الفاسقه۔ بالکل یہی کام آج مسلمانوں کے حکمران اور ان کے قانون ساز اشخاص اور ادارے انجام دے رہے ہیں جو کہ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ وقد قال الله تعالى فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو احمق بنایا، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ فاسق قوم تھی۔ یقیناً وہ فاسق قوم تھی، یعنی اللہ تعالی سے دور تھی۔ کیف لا وهم في مراسيمهم وبرلماناتهم يحلون الخمور تصنيعا وبيعا وترخيصا ويقبضون عليها الرسوم والمكوس وكذلك دور الزنا وبنوك الربا ويساوون في حق التصويت على التشريع بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر وبين الرجل والمرأة وبين العالم والجاهل ويعقدون الأحلاف المحرمة ويبرمون المعاهدات الباطلة ويمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها ويحرمون في مقابل ذلك مما أحلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والجزية والاحتساب وانواع من البيع الحلال ناهيك عن القوانين التي تبيح المكوس الظالمة وتقنن لقتل والسجن وتشريد الناس ظلما وعدوانا الى اخر ما شرعوا وقننوا واحلوا وحرموا قاتلهم الله انا يؤفكون. میرے دوستو ابو مصعب سوری حفظه الله اس زمانے کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے بعض کرتوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کل کے حکمران ہیں ان کے قوانین میں اور ان کے پارلیمنٹوں میں شراب کو حلال قرار دیا جاتا ہے، بنانے کی بھی اجازت ہے، بیچنے کی بھی اجازت ہے، لائسنس بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور ان حرام اور ممنوع اشیاء پر یہ جرمانے بھی لیتے ہیں، ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں، زنا کے اڈے بھی چل رہے ہیں، سود کے بینک بھی چل رہے ہیں، سب حکومتی اجازت کے ساتھ چل رہے ہیں، ووٹ کا حق گدے اور گھوڑے کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا ہے، مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں، صالح اور طالح میں کوئی فرق نہیں، نیک اور فاسق میں کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں، یہ حکمران حرام حلف برداریاں کرتے ہیں، باطل معاہدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، مسجدوں کو ویران و تباہ و برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دیتے ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جہاد، جزیہ، احتساب، ان سب کو انہوں نے حرام قرار دیا ہوا ہے، اور بہت ساری حلال تجارتوں کو انہوں نے ممنوع قرار دیا ہے، اور وہ قوانین جن کی روح سے ٹیکسوں کو اور مختلف قسم کے جرمانوں کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، مسلمانوں کو ظلمن قتل کرنے، جیلوں میں ڈالنے اور ان کو جلا وطن کرنے، در بدر کرنے کے لیے جو قانون سازی وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف یہ لوگ قانون سازی کرتے ہیں، دستور سازی کرتے ہیں، حلال و حرام اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں تباہ کرے، اللہ انہیں غرق کرے.